जोसी जो था पारी खाली पाको जो बड़ी कुछ तो था तेरे मेरे दरिया रिश्ते को क्या मोद जो ना था ये अब तुझ जो या फिर यू ही जुड़ जो दरिया हो ना सके जो भैया दिल में।